Sąsiadka mnie budzi, no i suszy mnie kac, bo na jebka huki puki, kluczyki w drzwiach zostawiłem. Dobra, nie ma źle, wczoraj zgubiłem łeb, robiłem chleb, dzień próby jest za mną. Wiedziałem, że znajdę, oni też znajdą lekarstwo na handrę każdą. Bolało od środka, teraz mam pewność, że nie follow da dolar, bo źródło jest wewnątrz. To jak z chemią, jak jest niepotrzebna, jest pod ręką. Jak z kochaną panną, której słowa podcisz czoła zetrą. A propos dziewczyno, wsówki szukaj na podłodze. A nie szukam guza ani wszywki, bo mi nie po drodze. Projekt jest w drodze, dla znalazcy nagroda. Ale w Czechach nie szukaj, choć pierdolę każdy podział. Daję food for thought, coś jak think and find. To mój czołg, a dla hejterów finger daj. Najpierw się upić, potem się skupić, potem się skupić, potem się znaleźć, się upić, potem się skupić, potem się skupić, potem się znaleźć, upić, skupić, skupić, znaleźć, upić, skupić, skupić, znaleźć. Mogą se mówić, że to głupi, do tego trudny manewr. Mogą se mówić, że to głupi, do tego trudny manewr. Trudny manewr, skupić, znaleźć. Trudny manewr, skupić, znaleźć. Znajdujesz sposoby, żeby nie gubić floty. Lechu lubi loty, to wiesz już. DJ serio, weź stów kilka, przykitraj mi tu po koncercie. Taki manewr nie będzie błędem, nie. Dobrze znam błędę. Zbierz wszystkie ciuchy, które zgubiłem w jedno miejsce. Nazwij to second trendem. Zaraz przyjdą kolejne za bestem. Albo nie, to ruchów konsekwencje. Zrzuciłem basket, jak zem zgubił moje czarne ripoki. Odnalazłem mikrofon i do tego złoty. Odtąd pytają bloki, śledzą moje kroki. Przekaz mamy szeroki. Lechu się zgubi, ale zaraz jest tu. Młody knap nie suka, krzyczy dawaj na mur. Mam 14, więc zgubiłem 2 wersy. Pozdrawiam wszystkich tutejszych. Najpierw się upić, potem się skupić, potem się skupić, potem się znaleźć, się upić, potem się skupić, potem się skupić, potem się znaleźć, upić, skupić, skupić, znaleźć, upić, skupić, skupić, znaleźć. Mogą se mówić, że to głupi, do tego trudny manewr. Mogą se mówić, że to głupi, do tego trudny manewr. Trudny manewr, skupić, znaleźć. Trudny manewr, skupić, znaleźć. We'll be right back.